Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Er is dus alvast een en ander uitgelekt over het regeerakkoord. En bijzonder is het bericht over rekeningrijden. Dat wordt ingevoerd na het volgende kabinet. Na het volgende kabinet. Heerlijk. Nieuwe bestuurscultuur en nieuw elan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Met daarin aandacht voor Schiphol, dat mogelijk moet krimpen. We spreken met Sam van der Staak, die de Europese Unie hielp bij de voorbereiding van de democratietop die Joe Biden heeft georganiseerd. Wat zeg je dan met 100 landen in allerlei Zoom-meetings? En Mpansu Bamenga is de gast. Hij is genomineerd voor een belangrijke mensenrechtenprijs. En het leven van fotograaf en ontdekkingreizigster Alexine Tinne komt ook voorbij. Dat zo. Nu het nieuwsoverzicht. Goedemorgen. Donderdag 9 december. Vandaag heb je de test en als je dan de uitslag hebt, moet je dan maar weer eventjes bellen. Kijken we dan verder wanneer ze weer mag komen. Deze schooldirecteur moet alle zeilen bijzetten om met veel besmettingen onder de leerlingen de lessen toch door te laten gaan. De Onderwijsbond denkt met haar en haar collega's mee. Daarom zeggen we, geef de scholen nou de ruimte om eerder de kerstvakantie te beginnen. Ja, dan weten leraren en ouders waar ze aan toe zijn. En ja, dat we wat rust krijgen in die scholen, zodat we in het nieuwe jaar fris kunnen starten. Nou, dat geeft de meeste docenten dan misschien wat rust. Maar wat moeten de ouders dan in die extra week vakantie? Dan moet ik het voorzien. We werken allebei thuis. Dus voor ons met 2 kids is het echt niet te doen. Onderwijsminister Slob ziet ook niets in het plan van de Onderwijsbond. En hij wil de scholen dus open houden. 1 week vakantie extra betekent een week minder onderwijs. En ook al gezien de leervertragingen die er al zijn, vinden we dat voor de leerlingen niet wenselijk. En die leerlingen zelf zitten ook niet op een week extra vakantie te wachten? Ik wil wel dit jaar wel naar groep 8 gaan. Dus ja, ik wil liever dat we nog op school kunnen blijven. Een pizza, een frietje of Chinees moet in de toekomst door een bezorger in loondienst worden gebracht. Nu zijn bezorgers nog ZZP'ers. Maar de Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om bedrijven als Uber en Thuisbezorgd te dwingen deze bezorgers in dienst te nemen. Want nu hebben ze bijna nergens recht op. So we have to make sure the development of the platform economy upholds the labor and social standards which have been established in the EU. Het gaat nog om een voorstel, maar deze Uber-chauffeur is al aan het onderhandelen geslagen. Moet ik van ze een auto krijgen? Moet een brandstof, alles vergoed worden? En ja, dan zou ik wel oké nog zeggen, misschien, hè? Ja, want het huidige systeem vindt hij in ieder geval niks. Je voelt je gewoon onderdrukt eigenlijk. U weet het misschien nog wel. Aan het begin van de Tour de France was er dit moment. Oh, a huge crash. Oh, hey. Vreselijke val. One rider hit a fan, I think, at the side of the road. Oh, dit is met dat bord. Ik ben belangrijker dan het publiek. And the entire peloton has crashed. Kan die vrouw niet gewoon opgepakt worden? Ja, en die vrouw werd opgepakt. En de wielervakbond heeft nu een zaak gewonnen tegen deze vrouw met haar bord. Ze moet nu €1200 betalen. En op een station in Limburg stonden Max Verstappen-fans te wachten op de trein naar de luchthaven. Hey! Hoe gaat het eruit zien, de reis? Zoals normaal, drinken, hè? Drinken en feesten. Dus, Ze vlogen Max Verstappen achterna voor de beslissende race komende zondag in de Formule 1. Ook Jacques van 80 gaat mee. Dat we daar flink kunnen juichen en dat we daar die anderen iets kunnen laten ruiken. Ja, een poepje, hè? Jazeker. Nou, Jacques heeft zelfs zijn zwembroek meegenomen naar Abu Dhabi. Of hij deze fan daar ook tegenkomt, dat is nog maar de vraag. Waar gaan we naartoe? Naar Dubai. Ja? Ja. Nou, Max Verstappen kijken. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dan naar Den Haag, Lars Geerts. Omdat we iets meer te weten willen komen, Lars, over de formatie. De onderhandelaars zijn dicht bij een akkoord volgens bronnen. Laten we eerst luisteren naar de onderhandelaars, want die wilden er vanavond niet zoveel over kwijt. Ja, het is af als het af is. Ik ga nu mijn tram aan. Was goed. Ja, vorderingen gemaakt. En we gaan rustig verder. We naderen het einde. Ik ga naar huis nu. Ik heb goede moed. We zijn echt een heel eind. We zijn ook nog niet klaar. En morgen gaan we weer verder. Nou, Lars Geerts dus. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Lucella. Ja, ze zijn nog niet helemaal klaar. Wel optimistische geluiden. En er is natuurlijk strategisch gelekt vanavond. Hoezo? Waarom komt zo'n bericht naar buiten terwijl zij zeggen we zijn nog bezig? Nou, omdat ze er echt wel bijna uit zijn. En ze weten dat het niet meer fout kan gaan. En dat is het moeilijk om dat nog binnenskamers te houden. Hè. Fracties die moeten worden ingelicht straks. Er moeten vergaderingen voor worden georganiseerd. Een persconferentie moet worden voorbereid. En dan bouw je bijvoorbeeld een podium op in de centrale hal van de Tweede Kamer, zoals afgelopen week gebeurde. Nou, dat geeft wel een beetje weg dat het einde van de onderhandeling nadert. En wat je dan hoort achter de schermen is, nee hoor, dit gaat niet meer fout. Nee, want er zijn wel dingen naar buiten gekomen. Hè? Het rekeningrijden heb ik net al genoemd. Ja. In de kabinetsperiode na Rutte 4, maar goed. Kun je het ook heel makkelijk over eens worden. Precies, een volgend kabinet gaat dit doen. Ja, precies. En wat gaat dit kabinet doen? Nou ja, we wisten natuurlijk al dat er vele miljarden gaan naar het oplossen van de stikstofcrisis bijvoorbeeld en het versterken van de natuur. In het verlengde daarvan ook oplossen van het klimaatprobleem. Dat er miljarden worden gestoken om huizen te bouwen en die ook te isoleren en ook andere huizen te isoleren. Nou, een ander heel groot ding wat we hoorden is dat de kinderopvangtoeslag flink op de schop gaat. Het wordt deels gratis en dat is vooral voor mensen met een laag inkomen heel interessant. Die gaan daarvan profiteren. Is één van de manieren waarop het aankomend kabinet de ongelijkheid in Nederland wil aanpakken. Rekeningrijden noemde je al. En via NRC vanavond kwam nog het nieuws naar buiten zojuist dat het kabinet ook de loonkloof tussen de leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wil dichten. Dat is al een wens die wat langer leeft in de Kamer om die hetzelfde te gaan betalen. Dan moeten ze nog een aantal details bespreken. Heb je zicht op welke punten er nog op tafel liggen? Nou, er zijn er wel een aantal punten die we nog niet weten. Hè. We weten uit het stuk van het CDA en VVD dat Gert-Jan Segers in de trein liet liggen dat de hypotheekrenteaftrek wellicht ook op tafel heeft gelegen. Ik ben erg benieuwd wat daarmee gebeurd is. Het leenstelsel, wordt dat weer een stelsel van studievoorschot, zou ik bijna zeggen. Medisch-ethisch, wat gaat daar gebeuren? Dat was een heikel punt tussen de ChristenUnie en D66. We weten nog niet wat dat gaat worden, maar we weten wel dat ze er blijkbaar bijna over eens zijn of nog zullen worden de komende dagen. Want het belangrijkste wat ze vandaag hebben uitgesproken is dat het niet meer mis zal gaan. Dat er Rutte 4 komt en dat die er qua partijen net zo uit gaat zien als Rutte 3. En dat naar nu, vandaag, wat was het, 267 dagen onderhandelen. En als het volgende week wordt, dan gaan we dus dik over de 270 heen. Goed, Lars Geerts, dankjewel vanuit Den Haag. Dan Michel Koenen, die is hier met de krant van morgen. Luchtvaart is goed voor de welvaart. Dat is bij voorbaat de conclusie van elk onderzoek volgens de omstreden nieuwe richtlijnen van het ministerie. Daarover schrijft Trouw op de voorpagina. Het is maar net hoe je het wilt berekenen, stellen onderzoekers die er kritisch naar keken in de krant. Ja, volgens de door de overheid gehanteerde methode levert forse groei van Schiphol 44,1 miljard euro welvaartswinst op. Volgens de onderzoekers betere andere methode leidt dat juist tot 0,9 miljard verlies. Nadat ze zijn gekapt, kunnen tropische bossen zich in veel opzichten herstellen. En dat al binnen enkele decennia. De Volkskrant schrijft over onderzoek waaruit blijkt dat na 10 jaar de bodem alweer bijna als voorheen is. Na 25 jaar hebben de bladeren en het hout hun oude dichtheid terug. En na 25 tot 60 jaar zijn de dikte van de bomen en de soortenrijkdom weer als vanouds. Dat blijkt uit het onderzoek van een internationale groep ecologen. Restaurants cancelen massaal kerstdiner, staat in de Telegraaf. Horecaondernemers lijken de hoop op te geven nu er nog geen signalen zijn dat de coronamaatregelen worden afgebouwd. En dus storten restaurants zich noodgedwongen op de lunch, afhaalmenu's of gaan ze helemaal dicht. NRC heeft een groot interview met Bijeen voor vrouw Sylvana Simons. Daarin gaat het over de klacht die zij heeft ingediend bij het presidium van de Tweede Kamer. Ze wil dat kamervoorzitters worden getraind in de manier waarop ze kamerleden bejegenen. Simons stelt dat anderen haar als agressor zien, terwijl naar eigen zeggen kalmte juist haar troef is. Het AD vraagt zich af of de staat de aankoop van het Rembrandt-schilderij De Vaandeldrager wel kan verantwoorden. Volgens een hoogleraar kunstsociologie is het onzin dat mensen zeggen: geef het geld maar gewoon aan de zorg. Je hebt het schilderij en het gaat nooit meer weg, zegt hij in de krant. Als al die eenmalige uitgaven aan zorg of cultuur, die helpen slechts tijdelijk om wat lasten te verlichten. En de Telegraaf spreekt met de bekende Max Verstappen-fan Dennis Lok. Hij zou graag komende zondag kijken naar de beslissende Formule 1-race om het wereldkampioenschap. Maar één ding, de 50-jarige Drent verdedigt dan zijn titel 3-banden. Maar heeft een oplossing. Misschien verdwijnt het probleem vanzelf wel als ik de finale niet bereik, zegt hij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. A little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Will I ask him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head. He popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues. Get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues. Johnny Cash, 1956, zong hij Get Rhythm. Het ligt opeens weer bovenop de stapel van politiek delicate zaken, de toekomst van Schiphol. De luchthaven voldoet niet aan stikstof- en natuurregels en ook niet aan de geluids- en overlastnormen. En wellicht dat het er daarom op uitdraait dat er veel minder gevlogen mag worden in de toekomst. 20% wordt nu gezegd. Luchtvaarteconoom Hans Heerkens van Universiteit Twente, goedenavond. Goedenavond. Hoe ziet u het? Is krimp van Schiphol onvermijdelijk? Nee, ik denk dat er uiteindelijk wel een oplossing zal worden gevonden. Dat is namelijk bij grote actoren zoals Schiphol meestal het geval. Ik denk wel dat er op langere termijn een probleem ontstaat. Want dit is dan misschien een eerste signaal dat, dat je niet maar door kunt gaan met meer vliegen, omdat het op een gegeven moment toch milieugevolgen heeft. Ook al wordt dit probleem opgelost, dan voorzie ik in de toekomst nieuwe problemen voor Schiphol. Want als we eerst even stilstaan bij het eerste wat u zei, van op korte termijn zal er wel een oplossing gevonden worden, want het is Schiphol. Er wordt geopperd, nou, pakt de luchtvervuiling in de buurt aan, gaat 80 km per uur rijden in de wegen eromheen. Haal wat landbouwbedrijven weg, vervuilende bedrijven in de buurt aanpakken. En dan, nou ja, dan valt het allemaal wel mee in totaal. Is dat wat u bedoelt met zo'n oplossing? Zal er wel komen voorlopig? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik voorzie eerder dat de politiek ingrijpt. En dat men of het probleem zal negeren... of een uitzonderingspositie zal zien te bewerkstelligen voor Schiphol. We moeten niet vergeten dat de rechterlijke macht in Nederland... je zou het kunnen zeggen, ongeschikt is aan de politieke macht. En de overheid heeft dus de mogelijkheid om uitzonderingen te maken. Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk bij Shell gezien... dat de rechterlijke macht behoorlijk een eigen positie inneemt... als het gaat om de toekomst van het klimaat in Nederland en milieu. Dat is waar. Maar tot nu toe heb ik nog niet begrepen... dat Shell erop werkelijk actie onderneemt... Het is heel moeilijk om precies te voorspellen wat er precies gaat gebeuren. Maar ik vermoed dat Schiphol voorlopig nog wel even zal kunnen blijven vliegen. Ik denk wel dat het problematisch wordt. Maar dat probleem was er eigenlijk altijd al. Dat op een gegeven moment, als je... men praat nu over 500.000 vliegbewegingen per jaar. Nou, Schiphol wil blijven groeien. En hoe zal dat gaan? Kun je dan nog na een x-aantal jaren nog meer gaan groeien? Ja, en u zegt dan komen er hoe dan ook nog meer problemen voor het milieu eromheen. Zegt u dan zou je toch eigenlijk nu al moeten stoppen met groeien en misschien krimpen? Juridisch misschien nog niet nodig, maar stop met die groei, is dat wat u zegt? Nou, dat is een enorm moeilijk probleem. Want mijn idee zou zijn dat Schiphol de functie van hub, van doorverbindingsluchthaven, minder belangrijk laat worden. En meer zich richt op die verbindingen die economisch voor Nederland erg belangrijk zijn. Nou, maar ten eerste heb je dan natuurlijk coördinatie nodig tussen Schiphol en andere sectoren. Terwijl in Nederland juist met het liberaliseren en de deregulering. Iedereen zijn eigen boontjes moet op. En ten tweede, het aantal vliegbewegingen gaat daardoor niet omlaag. Je gaat misschien wat tot kleinere vliegtuigen vliegen. Het aantal vliegbewegingen blijft ongeveer wat het is. En dus blijft in het opzicht de hinder ook wat die is. Dus het is een enorm moeilijk probleem... waarvoor ik op dit moment eigenlijk geen oplossing heb. Oh. Nou ja zeg, nee hoor. Nee, het is ook een enorm probleem. Maar goed, laten we even kijken, want wat u zegt, de hubfunctie, zoals ze dat noemen, hè, reizigers die komen overstappen in Amsterdam en die gaan door naar het Midden-Oosten of Japan of China of juist naar Amerika. Er wordt ook vaak gezegd, die mensen brengen ons eigenlijk niks. Economisch, dus u zegt, nou, bouw die functie misschien af en richt je dan op wat voor Nederland van belang is. Waar kom je dan op uit? Waar zou je je dan op moeten richten? Nou, dan kom je uit op die verbindingen die uit zakelijk oogpunt belangrijk zijn voor Nederland. Dat is een andere kwestie, denk ik. 70% van de passagierskilometers, althans dat was het geval voordat de coronacrisis uitbrak, was recreatief. Het was dus voor mensen die op vakantie gingen of vrienden en familie gingen bezoeken. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment daar het mes in gaat zetten. Dat zijn niet essentiële vluchten. Het is alleen natuurlijk vervelend voor luchtvaart. Het is een wereldwijde bedrijfszak. En juist veel mensen in China en Rusland die nu eindelijk genoeg geld hebben om ook eens een keertje met de vlieger op vakantie te gaan, die zullen zo'n aanpak niet erg waarderen. En het is heel moeilijk om dat als Nederland alleen te doen. Maar ik denk dat op een gegeven moment de wal het schip gaat keren. Omdat dit probleem met het milieu ook speelt in andere Europese landen. Ik denk dat het probleem steeds meer gaat spelen. Nederland is een rijk en dichtbevolkt land. Waardoor we in een aantal opzichten technisch misschien voorop lopen. Maar ook dit soort problemen als eerste krijgen. Maar ik vermoed dat, en dat zie je nu al in landen als Engeland en Frankrijk, waar het bijvoorbeeld erg moeilijk wordt gedaan over het uitbreiden van luchthavens of het bouwen van nieuwe luchthavens. Dat probleem zal dan daar ook gaan spelen. En op steeds meer plaatsen in de wereld zal het milieu een beperkende factor worden. En dan gaat het ook, hè, wat meespeelt natuurlijk, is het economische belang van Schiphol. Daar hoor je verschillende geluiden over. Hoe zit u daarin? Kan Nederland economisch die klap opvangen als je Schiphol laat krimpen? Nou, op korte termijn zal het altijd iets kosten. Niet voor niets, hè, is met de huidige vrijheid in bedrijfsvoering die luchtvaartmaatschappijen hebben, als je daarin gaat iets gaat doen, dan zal het in eerste instantie altijd iets kosten. Werkgelegenheid of omzet of winst of wat dan ook. Dus het zal nooit pijnloos zijn. Op een gegeven moment denk ik echt dat je zult moeten, en dat wereldwijd luchtvaart weer wat terug moet, maar naar de kernfunctie. Namelijk het onderhouden van verbindingen die bedrijfsmatig gezien belangrijk zijn. Goed, dat, het zijn allemaal dingen die in de toekomst liggen. U zegt dus op korte termijn zullen er geen ingrijpende dingen gebeuren, denkt u? Nou, misschien besluit hier bij het kabinet ook wel dat dit is iets voor het volgende kabinet. Toch? Dat kan ik me goed voorstellen, want luchtvaart is een kwestie van hele lange adem. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat het kabinet dan zegt, nou, voorlopig kijken we nog even de andere kant uit. Het volgende kabinet mag dit probleem oplossen. Nou, als je dat dan ook weer zegt, dan zijn we heel wat jaren verder. Ja, maar zoals u zei, het is ook niet eenvoudig om hier een knoop over door te hakken. Ik dank u wel, meneer Herkens van Universiteit Twente. Dank u wel. Graag gedaan. Congratulations, baby Doris Duke. We zijn wel in het verleden vanavond met de muziek. Wie is het mensenrechtenmens van het jaar? Dat wordt morgen bekend, want dan wordt die prestigieuze prijs van het College voor de Rechten van de Mensen uitgereikt. Een van de drie kanshebbers is activist en jurist Mpansu Bamenga. Hij is D66-raadslid uit Eindhoven. Van harte welkom. Dank u wel. Bekend geworden in het nieuws, in ieder geval omdat u een rechtszaak heeft aangespannen met de mensenrechtenorganisaties tegen de staat vanwege etnisch profileren door de koninklijke marechaussee. Want u heeft daar zelf ook mee te maken gehad, hè? Nou ja, absoluut. Meerdere keren eigenlijk. En bij die ene keer in 2018, april 2018... toen was het voor mij zo duidelijk dat er sprake was van etnisch profileren en dat ik een klacht heb ingediend. Want wat was de situatie? Het was op de luchthaven Eindhoven? Ja, het was op de luchthaven Eindhoven. Ik kwam van een vrijheidslezing in Rome. En toen ik daar eenmaal aankwam, toen zag ik dat er nauwelijks of geen controles waren. Maar toen werd ik wel eruit gepikt voor een extra controle. Toen had ik nog geen benul van, misschien zijn ze ergens naar op zoek. Maar toen ik me omdraaide, zag ik dat een andere donkere vrouw staande gehouden werd, een andere donkere man staande gehouden werd. En toen dacht ik van, hé, wat gebeurt hier? Want ik zie dat de rest mag doorlopen. Toen begon ik vragen erover te stellen. En toen hoorde ik dat ze op zoek waren naar enerzijds niet-Nederlanders, anderzijds criminelen. En dat kon maar op één manier, namelijk door te kijken naar je huidskleur en vervolgens daar een selectie uit te maken. En dat is dus etnisch profileren en dat mag niet. En ja, en daar wilde ik zeker wat tegen doen. Want wat maakte dat bij u los, dat voorval? Nou, het was vooral toen ik me omdraaide en zag hoe weerloos de andere mensen waren. Die staande gehouden werden. En daarnaast ook, ik dacht na over wat voor gevolgen dat heeft in de samenleving. Want het werkt namelijk stigmatiserend. Het heeft gevolgen in de samenleving als het gaat over bijvoorbeeld als Mohammed een stageplek wil krijgen of als iemand anders een woning wil krijgen. Daar dacht ik over na. En toen dacht ik van ja, dit moeten we echt aanpakken. En voor mij was het voor mij echt een moment om te zeggen, nu ga ik opstaan. Nu ga ik een klacht indienen tegen de Koninklijke Marechaussee. En nou, in de hoop dat er iets ging veranderen. En dat gebeurde maar niet. En vandaar dat we uiteindelijk in een coalitie van mensenrechtenorganisatie en een andere burger de staat hebben aangeklaagd. Ja, en uiteindelijk kreeg de Marechaussee gelijk. Maar het beleid is wel aangepast uiteindelijk. Ja, Marechaussee, nou eigenlijk de rechtbank, die heeft het gelegitimeerd. Hè? Het feit dat etniciteit gebruikt wordt in je risicoprofielen om te kunnen besluiten of het onderscheid kunnen maken tussen Nederlander en geen Nederlander. Maar je ziet dat de Koninklijke Marechaussee in ieder geval gezegd heeft dat ze dat niet meer willen doen. Nu is alleen nog de vraag of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren. We zien ook in de hoorzitting die er was geweest in de Tweede Kamer dat ze toch wel fijn vinden dat de rechter het legitimeert en dat die ruimte er is. Dus wat ons betreft moeten we zeker een hoger beroep. En moeten we zeker ervoor zorgen dat de hoge rechter hier wel een einde aan gaat maken. Want je wil natuurlijk niet dat etnisch profileren in de samenleving daadwerkelijk gelegitimeerd wordt. Want in de kern gaat het hier echt om menselijkheid. Het gaat hier echt om de humaniteit. Van wie zijn we met z'n allen? En mag je mensen inderdaad beoordelen op basis van uiterlijke kenmerken? Ja, precies. Ja, u kwam op, als we even in uw eigen geschiedenis gaan, u kwam in 1994 naar Nederland, hè, op jonge leeftijd, met uw moeder en uw broer vanuit Congo. Het heeft, begreep ik, 13 jaar geduurd voordat u een verblijfsvergunning kreeg. Vlak voordat dat jullie terug moesten, kwam toch die vergunning. Zijn dat gebeurtenissen die ook een kiem hebben gelegd of een voedingsbodem zijn geweest voor het spoor waar u op terecht bent gekomen als activist, noem ik het? Ja, absoluut. Ik herinner me nog de eerste afwijzing die we kregen en ik was heel jong. En dat ik op een gegeven moment op dat moment begon te reflecteren van goh, hoe komt het? Hoe komt het dat we zo uitgesloten worden van de samenleving? Ik ben ook een mens. Ik mag er ook zijn. En waarom gebeurt dit? En dat ik eigenlijk begon te dromen over een totaal ander soort wereld waarbij ik wel erbij hoor en mensen zoals ik erbij horen. Dus ik denk dat moment, zeg maar, dat het zeker bepalend is geweest voor uiteindelijk de pad waar ik op ben gegaan, namelijk het vechten voor fundamentele waarden en mensenrechten. Dus zeker belangrijk. Want 13 jaar onzekerheid, wat doet dat met je eigen waarde of met uw eigen waarde in dit geval? Nou, kijk, in mijn geval heb ik denk ik een fantastische opvoeding gehad. Ik heb een moeder gehad die altijd heel positief was. En die ook altijd zei van ongeacht in welke situatie je bevindt, in welke gebeurtenis waar je mee te maken hebt, je bepaalt zelf wat jouw waarde is. En jij kunt zelf daarop reageren. En daar moet je je heel erg in beseffen. Hè? Je bent, je hoeft je niet als een slachtoffer te gedragen. Dus je bepaalt zelf hoe anderen jou, hoe jij wil dat anderen jou zien. En nou, dat zijn wel belangrijke lessen die ik gehad heb toen ik jong was. En waardoor in ieder geval ervoor gezorgd heeft dat ik niet bij mezelf dacht, goh, ik zit in deze situatie en ik kom niet meer uit deze situatie. Maar dat ik dacht van, goh, wat is mijn cirkel van invloed? En wat kan ik, zeg maar, in mijn cirkel of invloed betekenen om uiteindelijk uit deze situatie te komen? En voor mij was het onderwijs, het was vaardigheden aanleren, kennis aanleren, waardoor ik later mijn gezin kon helpen en later ook andere mensen in de samenleving kon helpen. Ja, u bent ook rechten gaan studeren. Dat komt ook, neem ik aan, voort uit nou ja, het gevoel van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid. Wat voor u belangrijk is. Absoluut. Dat is voor mij belangrijk. Rechtvaardigheid, inclusie en gelijkwaardigheid zorgen dat het eigenlijk niet hoeft uit te maken wie je bent, waar je vandaan komt, wat je seksuele oriëntatie is of wat dan ook, of wat je geloof is, om daadwerkelijk op een gelijkwaardige manier behandeld te worden. Dus, en werd u door uw omgeving begrepen toen u voor het eerst met dit thema echt actief aan de gang ging? Nou ja, er is vooral heel veel herkenning geweest vanuit heel veel mensen. Dus ik kreeg ook in mijn e-mailbox en sociale media kreeg ik zoveel verhalen van andere mensen te horen die in dezelfde situatie hebben gezeten. Dus ik kreeg... Nadat u die rechtszaak aanspande tegen de staat? Al daarvoor. Oh, daarvoor ook. Bij de klacht al. Maar die verhalen zijn steeds meer geworden en meer. Dus ik kreeg vooral heel veel herkenning van mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten. Ja, u zei net, nou, ik ga door met procederen. U bent ook raadslid, hè? Wat probeert u zelf in Eindhoven te bereiken op dit gebied? Nou, in Eindhoven heb ik een tijdje geleden, in 2000, en even uit mijn hoofd, volgens mij 15 was het, heb ik een alomvattend initiatiefvoorstel ingediend. Wat enerzijds te maken had met het aanpakken van discriminatie en racisme in de stad. Maar anderzijds ook te maken had als gemeente om ook kritisch te kijken naar jezelf. Van in hoeverre draag jij er wel of niet daaraan bij. En zorgen dat de gemeente veel meer een weerspiegeling is van de samenleving, het personeelsbestand van de gemeente. En tot de dag van vandaag wordt uitvoering gegeven aan dat initiatiefvoorstel. Dus dit is een van de dingen die ik gedaan heb als gemeenteraadslid. En stel nou dat u morgen die prijs wint. Het is altijd lastig als je genomineerd bent dat je niet weet of je hem krijgt of niet. Stel, u wint hem. Wat zou dat voor u betekenen? Of wat betekent die nominatie misschien al? Nou, de nominatie is natuurlijk een fantastische... het is een fantastische eer dat je genoemd wordt. En dat je genomineerd wordt. Ik weet nog dat ik zoveel jaar geleden, iets meer dan een decennium geleden, dat ik nog in de schoolbanken zat en ik was mensenrechten aan het bestuderen. En even later, ongeveer 5 jaar geleden, dat ik in gesprek was met nota bene de kleindochter van Eleanor Roosevelt. En de kleindochter dus van degene die de universele verklaring voor de rechten van de mensen heeft geleid, dat hele proces. En het feit dat je nu doet waar... waarvan je in ieder geval vindt van, hey, dit is mijn missie in het leven. En dat je op deze manier een soort steuntje in de rug krijgt van het College voor de Rechten van de Mens. Nou, dat is natuurlijk een mooie eer. En ik kijk ernaar uit om morgen ook de andere kandidaten kanshebbers te ontmoeten. Ja, is het live of moet het allemaal via Zoom? Volgens mij is er geen publiek. De mensen die worden, die kunnen dus via Zoom of via allerlei online kunnen ze meekijken. Dus kijk vooral mee. En ik ben er wel live bij en de andere kanshebbers zijn er ook live bij. Nou, hele mooie dag toe gewenst en dank voor uw komst. Mpansu Bamenga hoorde u, D66-raadslid uit Eindhoven. En dus genomineerd voor de Mensenrechtenmens van het jaar. Hartelijk dank. Dank u wel. Dan gaan we naar president Biden luisteren, want hij opende vandaag de internationale top voor democratie. Hello everyone and welcome to the first summit for democracy. Democracy needs champions. We have to stand up for the values that unite us. We have to stand for justice and the rule of law, for free speech, free assembly, for all the inherent human rights of every individual. Biden heeft deze top georganiseerd omdat hij het nodig vindt om op wereldniveau de democratie te beschermen. Die staat volgens hem op veel plekken onder zware druk. Nou, het Internationaal Instituut voor Democratie en Verkiezingen heeft de Europese Unie geholpen bij de voorbereiding, de inhoudelijke voorbereiding van deze top. Sam van der Staak is van het instituut. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ruim 100 landen doen mee aan deze top die digitaal is. Als u het in uw woorden uit mag leggen, wat moet hier uitkomen? Ja, het belangrijkste is toch dat er een bewustwording tussen al die landen en de landen die niet democratisch zijn komt. Van het is 2 voor 12. De afgelopen jaren is de democratie toch op heel veel plekken op de wereld uitgehold. We hebben daar onderzoek naar gedaan. We hebben gezien dat er de afgelopen jaren meer landen achteruit rollen. Meer landen autocratisch worden dan landen die democratisch worden. En dat was tot 10 jaar geleden nog precies de andere richting op. Maar vooral ook dat de grote landen nu die richting op gaan. Dus Brazilië, Indië en ook zelf de VS. Die hebben in problemen met hun democratie. Waardoor eigenlijk nog maar een minderheid van de bevolking in goed functionerende democratieën woont. Nog maar 9% van de wereldbevolking leeft in landen zoals Nederland. Dus we zijn eigenlijk een minderheid geworden. Dus het is heel goed dat daar nu even aandacht voor wordt gevraagd. Ja, en hoe verklaart u dat de beweging nu is dat landen van die democratie min of meer afstappen? Of dat het niet goed gaat, zoals u zegt, met de democratie? Ja, er zijn natuurlijk heel veel redenen toe. Maar wat we vooral nu zien is dat de ongelijkheid een enorm probleem aan het worden is. Dus dat is door alle crisis die we hebben meegemaakt. De financiële crisis en de bankencrisis en de vluchtelingencrisis en nu een gezondheidscrisis. Zie je dat mensen steeds verder uit elkaar zijn gaan drijven. En dat voor heel veel mensen nu geldt, die democratie levert die nog wel voor mij. En daardoor geven veel mensen het op. En daar maken sommige politici gebruik van. Dus dat heeft ook de opkomst van het populisme mogelijk gemaakt. En die kloof die moet gedicht worden. Dus de grootste stap die leiders kunnen zetten is niet alleen werken aan die wetgeving en de instituties en alle formele processen. Maar vooral hoe gaan we ervoor zorgen dat die democratie weer levert voor gewone burgers, zodat ze het idee hebben, we hebben er wat aan. Ja, want de gedachte is, als ik u zo hoor, dat democratie sowieso de beste bestuursvorm is. Democratie en veel van de regeringsleiders die vandaag hun speech hebben gehouden, hebben dat ook gezegd. Democratie is niet perfect. Geen enkel land heeft de perfecte democratie en elke democratie is weer anders. Maar het maakt het wel mogelijk om keuzes te maken en wel afgewogen keuzes. En premier Rutte zei dat ook in zijn interventie. Die zei van ja, het is uiteindelijk het beste systeem om voor gelijke samenleving te zorgen. En Macron zei weer van ja, als je kijkt naar de pandemie, hoe we dat hebben aangepakt. Al die onderzoeksvragen van welk medicijn werkt en welke vaccinatie. Dat soort vragen kunnen hardop gesteld worden in democratieën. En dat is op het moment dat je een crisis moet aanpakken toch een groot goed. Ja, terwijl als je kijkt naar alle verschillende culturen over de wereld, kan je je ook afvragen, past democratie wel bij al die culturen? Ja, en daarom is het ook belangrijk om te bedenken, het Nederlandse democratische stelsel is niet hetgene wat je in Latijns-Amerika of Afrika of elders zal gebruiken. Elk land wat moet is dan, dat. Ja, want wat is dan de gemene deler? Wat is dan een democratiemodel wat bij iedereen past? Nou, dat je sowieso natuurlijk verkiezingen, dat is altijd de basis. Dat is hoe de meeste mensen verkiezingen kennen. Maar het belangrijke, en dat is wat we de afgelopen jaren uit het oog zijn verloren, is dat je er ook rechters voor nodig hebt die onafhankelijk zijn. Dat je media hebt die de boel goed in de gaten houden. Dat je geen corruptie hebt. Dus dat hele stelsel, dat moet bij elkaar passen. En dat gaat dus over meer dan alleen heb je een tweepartijenstelsel zoals in de VS of een meerpartijenstelsel zoals in Nederland. Dat hele palet, dat moet werken. En dat is de afgelopen jaren dus misgegaan. Ook in Europa, waar je ziet dat bijvoorbeeld Hongarije of Polen. En nu sinds dit jaar ook Slovenië. Het juist heeft aangepakt daarbij die rechters en de onafhankelijke media. Zodat ze, nu ze eenmaal aan de macht zijn door het winnen van verkiezingen, geen zorgen meer hoeven te maken over de volgende verkiezingen. Want die kunnen ze blijven winnen. Niemand die hun terecht wijst. Ja, ik denk dan ook bijvoorbeeld aan een land als Irak. Hè, waar natuurlijk na het vertrek van Saddam Hussein ook het streven was om daar democratie naartoe te brengen. Dat is moeizaam verlopen. Wordt er dan op zo'n top ook gekeken naar lessen die daaruit getrokken kunnen worden? Daar zal denk ik op de top wat minder aandacht voor zijn. Maar daar is natuurlijk de afgelopen jaren wel heel goed naar gekeken. En de mensen die hard in democratie investeren, en ik probeer daar ook mijn steentje aan bij te dragen, hebben altijd sceptisch gekeken naar wat er in Irak is geprobeerd. Dat werd niet van de grond af opgebouwd, dat werd van buitenaf gecatapulteerd. Ja. En dat, dus daar is een consensus over van zo moeten we het niet meer doen. In de tussentijd hebben veel mensen in Irak wel doordat ze die vrijheid hebben gekregen, allerlei dingen geleerd. Dus er zijn vrouwenrechten bijgekomen. Er zijn mensen die voorheen nooit hun stem hadden mogen laten horen, die dat nu wel kunnen. Dus we moeten ook niet zeggen dat er helemaal niets is gebeurd. Maar dat dat vanuit het land zelf moet komen, van onderop, dat is wel heel belangrijk. Ja, nu zijn bepaalde landen niet uitgenodigd op deze top over de democratie. Bijvoorbeeld Rusland en China niet. Is dat een goede keuze wat u betreft om die niet uit te nodigen? Ja, daarmee geeft president Biden een signaal af dat de democratie een soort van alliantie vormt. Dat hij ook wil zeggen van als je hier niet in gelooft, dan maken we keuzes in hoe we met je omgaan. En dat zal een belangrijke trend zijn door het hele presidentschap van Biden. Dat hij zegt van we gaan juist sterkere relaties aan met degene die onze waarden delen. Maar je ziet dat de afgelopen dagen er ook heel veel tegendruk is geweest. Dus vooral China heeft zich laten horen, heeft zich uitgesproken tegen deze democratietop. Dat is natuurlijk vervelend voor Biden aan de ene kant, omdat het een groot land is. Maar het laat ook wel zien dat hij dus schijnbaar iets goeds doet. Want het zijn precies de landen waar hij zich tegen verzet met deze top, die nu zeggen dat ze deze top een slecht idee vinden. Nou, dan heb je toch ergens iets goed gedaan. En wat tot slot is uw belangrijkste advies geweest aan de Europese Unie of de Europese landen die meedoen aan de top voor deze bijeenkomst? Ja, we hebben een rapport gelanceerd een paar dagen geleden, vlak voor deze top. Biden noemde dat rapport ook de staat van de democratie over de hele wereld. En daarin zeggen we, je moet nu toch vooral gaan kijken naar, gaan die democratieën leveren voor mensen? En vooral in het coronaherstel moeten we dus gaan werken aan een sterkere overheid die niet alleen één keer in de vier jaar gekozen wordt, maar die mensen duidelijk resultaat geeft in de gezondheidszorg en in alle diensten die de overheid levert. En pas op het moment dat we dat hebben kunnen regelen, gaat die democratie weer opleven. En dat geldt niet alleen dus in landen die op dit moment autocratisch zijn, maar juist in die democratieën, ook in Nederland, die de afgelopen jaren onder druk liggen. Daar moeten we gaan laten zien, de democratie is er ook voor gewone mensen. Houtsam van der Staak van het Internationale Instituut voor Democratie en Verkiezingen. Dank voor uw bijdrage. Heel veel dank. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour, pauvre Melody Nelson. Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés, 14 automnes. Ballade de Melodie Nelson, Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Ontdekkingsreiziger en fotograaf Alexine Tinne is de centrale figuur van een tentoonstelling in het Haagse Historisch Museum. Dit weekend is die tentoonstelling te zien, vanaf dit weekend. Tinne maakte in de 19e eeuw bijzondere reizen en maakte ook vooral bijzondere foto's. En daar praat ik over met Maartje van den Heuvel, conservator fotografie aan de Universiteit Leiden. Welkom. Goedenavond. Wel, hallo. Waarom kent het grote publiek vermoedelijk de naam van Alexine Tinne niet? Ja, dat is dat is een beetje een mysterie, want het is eigenlijk een ongelooflijk markante en indrukwekkende figuur. Ze is ook eigenlijk heel internationaal bekend vanwege haar onverschrokken ontdekkingsreizen. Haar expeditiereizen in Afrika. En ze was ook Nederlands eerste belangwekkende vrouwelijke fotograaf. Dus ja, eigenlijk moet iedereen haar naam gewoon heel goed kennen. Nou, voor degene die voor het eerst van haar horen, daar gaan we nu wat aan doen. Zij leefde van 1835 tot 1869. Was het voor een vrouw destijds, ik denk het wel, maar voor de zekerheid, was het bijzonder dat zij fotografeerde? Ja, absoluut. Fotografie was nog echt in een pioniersfase. Er waren wel wat fotostudio's hier en daar, maar om zelf te gaan fotograferen, dat was heel erg buitengewoon. Fotografie werd nog uitgevoerd met hele grote, lompe camera's. Echt grote houten kisten op grote statieven die je op straat heel moeizaam kon meevoeren. Je moest kennis hebben van de chemie, van optiek, van natuurkunde, waar vrouwen traditioneel niet zoveel toegang toe hadden. En je moest ook rijk zijn en veel tijd hebben. En rijk was ze, hè? Want ja, ze als we even kijken waar Alexine Tinne vandaan kwam. Ze kwam uit een, zoals je zegt, goed milieu. Ja, ze was absoluut van een aristocratisch milieu in Den Haag. Hè. Ze woonde ook aan het Lange Voorhout. Dus heel, heel erg chic op stand. Ze verkeerde ook in koninklijke kringen. Dus ja, er was geld en er was tijd om je in zo'n soort hobby te kunnen verdiepen. Die rijkdom had ook een zwarte kant. Hè. Haar vader, de familie, was ook rijk geworden door het beheer van plantages, hè, in Guyana, naast Suriname. Waar dus ook gebruik werd gemaakt van slavernij. En dat is ook wel een keerzijde natuurlijk van dat hele verhaal. En dat verklaart waarom zij zo rijk was. Maar ja, als je kijkt naar de loop van haar leven, dan is het ook wel duidelijk dat zij daar ook wel uiteindelijk echt afstand van heeft gedaan. En waar kon je dat aan zien? Ze is eigenlijk opgegroeid volgens de regels van haar milieu. Hè. Ze kreeg les aan huis, hoefde niet naar school door haar rijkdom. Ze kreeg les van gouvernantes aan huis. Ze werd op alle mogelijke manieren voorbereid voor het bestaan van een vrouw in die tijd, hè, als toekomstig leider van het huishouden en als echtgenote. Maar bekend van Alexine is een uitspraak dat ze heeft verzucht dat het huwelijk toch zeker niet noodzakelijk zou hoeven te zijn. En ja, ze heeft eigenlijk zoveel mogelijk haar eigen gang gegaan. Haar vader overleed op redelijk jonge leeftijd en samen met haar moeder ontwikkelde ze toen als hobby het avontuurlijk reizen. Nou, dat is uiteindelijk uitgemond in hoogwaardige expeditiereizen, waar menig geografisch genootschap met bewondering over sprak. Ja, want het heeft een expeditie over de Nijl gemaakt. Ze is in Congo geweest, ze is in Zuid-Soedan geweest. Maakte ze daar ook haar foto's? Ze is eigenlijk wat serieuzer met fotografie in aanraking gekomen tijdens een eerste reis met haar moeder, een klassieke voyage au Levant. Een reis naar Egypte en het Heilige Land, Palestina toen nog. Daar zijn we nu achtergekomen. Dat is een van de ontdekkingen van deze tentoonstelling. Heeft haar pad twee keer de weg gekruist van een beroemde Engelse fotograaf, Francis Frith. En van hem heeft ze vermoedelijk afgekeken hoe je op reis zou kunnen fotograferen. En nogmaals, dat ging toen nog met heel veel, dat was heel omslachtig, want je moest inderdaad met een grote camera reizen. Je moest je chemicaliën meenemen. Die Francis Frith had ook een mobiele donkere kamer. Nou, ze is vervolgens naar Nederland gegaan en in Nederland is ze eigenlijk precies op die manier gaan fotograferen. Dus inderdaad ook met zo'n rijdende donkere kamer. Dat heeft ze in Den Haag zich allemaal eigen gemaakt. En het was dus voor Nederland een heel uitzonderlijke manier van fotograferen. Waarschijnlijk heeft ze inderdaad ook bedacht van, ik ga dat op reis ook weer doen. Zoals ze bijvoorbeeld die Francis Frith had zien doen. Want wat fotografeerde ze vooral in Nederland? Wat kenmerkt haar foto's die ze hier heeft gemaakt? Ja, ze heeft dus in een vrij korte periode, 3,5 jaar... heeft ze het fotograferen zich eigen gemaakt. Wat dus toen heel erg moeilijk en uitzonderlijk was. En ze heeft, zoals iedereen eigenlijk, of tenminste zoals voor de hand ligt, een aantal portretten gemaakt van haar familieleden. Ze heeft ook met behulp van bediendes zelf portretten gemaakt. Heel bijzonder is een serie Stadsgezichten van Den Haag, waaruit blijkt dus dat ze ook een hele moderne kijk had. Dus die foto's waren veel minder traditioneel dan stadsgezichten die bijvoorbeeld bekend waren uit prenten of vroege stadsfotografie. En in nog meer genres had zij eigenlijk Nederlandse primeurs. Ze had bijvoorbeeld maakte voor het eerst interieurfotografie. Hebben we ook in dit onderzoek ontdekt dat ze daarvoor inspiratie en les had gekregen van een buitenlandse fotograaf. Ze maakte ook ruiterportretten, wat heel ongewoon was in de fotografie. En ze is ook met een heel groot formaat negatieven gaan fotograferen, wat al bijzonder was. En daarmee heeft ze ook nog een soort collages gemaakt van stadsgezichten, wat uiteindelijk een beeld opbracht van meer dan een meter. Nou, dat zijn allemaal hele uitgesproken en artistiek bijzondere stappen die ze in de fotografie deed, wat er echt tot een heel bijzondere fotopionier maakte. Ja. Toen ze eenmaal naar Parijs of naar Afrika ging, heeft ze vermoedelijk wel willen fotograferen, maar is er net als andere fotografen in die tijd achtergekomen dat het heel lastig was. Want je stuitte als fotograaf op allerlei problemen. Als het heet was, wat natuurlijk in Afrika aan de hand was, konden je chemicaliën gaan koken. Het is bekend dat bijvoorbeeld Francis Frith, om wat koelte op te zoeken, in een graftombe wel eens ging staan om zijn chemica en zijn foto's te ontwikkelen. En er waren allerlei andere mogelijke tegenslagen, waardoor ze uiteindelijk nauwelijks op reis heeft gefotografeerd. Ze zocht wel fotostudio's op, waar ze haar reisgezelschap liet fotograferen. En daaruit blijkt uiteindelijk ook haar veranderde levensvisie die ze in de laatste jaren ontwikkelde. Want op die grote expeditie over de Nijl was ontzettend veel tegenslag. En uiteindelijk brak er ook veel ziekte in het reisgezelschap uit, waardoor onder meer haar tante en haar moeder overleden. Dus ze was toen wees geworden. Ze heeft eerst een jaar over de Middellandse Zee gezworven per boot. En dat was misschien een soort rite de passage. Maar uiteindelijk heeft ze dus besloten niet meer terug te gaan naar Europa of naar Den Haag en het luxe leven dat ze had, maar om zich in Afrika te vestigen. En toen is ze naar de Sahara onder meer gegaan en helaas op 33-jarige leeftijd overleden na een roofoverval. Klopt. Dus toen stopte ook de fotografie. Maar de foto's die zijn er en die zijn dus te zien in het Haagse Historisch Museum. Maartje van de Heuvel, hartelijk dank voor dit verhaal. Geen dank, graag gedaan. Hiermee is een einde gekomen aan het oog voor vandaag. Maar morgen is er natuurlijk weer een oog en dat wordt gepresenteerd door Wilfried de Jong. Ik wens u een heel mooie nacht en dag morgen. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Fortuna's Kinderen is een liefdevol verhaal over de veerkracht van de mens zonder de vreedheid van de geschiedenis te ontkennen. Een ode aan de vrijheid, schreef de Volkskrant. De bestseller Fortuna's Kinderen van Annejet van der Zijl is overal verkrijgbaar. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie.